en korting op onderhoud. Met originele onderdelen en gratis Mobilo pechhulp. Zo combineert u topkwaliteit met een scherpe prijs. Registreer u nu eenmalig op mercedes-benz.nl/service-select en pak die 15% korting. Vraag uw Mercedes-Benz dealer om meer informatie. Mercedes-Benz Surface Select. Welcome home. Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop. Nu bij Zeeman, dames en heren basic t-shirts, 2 voor 6 euro. En dames singlets, ook 2 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Ook nieuwe kozijnen nodig? Breek je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl. Kozijnshop. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed. 538 Nieuws. 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Het gaat hard met de massaclaim tegen telecombedrijf Odido. In 3 dagen tijd hebben zich al 370.000 mensen aangemeld. Zij claimen slachtoffer te zijn van de datahack bij het bedrijf en ze willen een schadevergoeding. Of ze die krijgen is de vraag. Eerst moet worden bewezen dat Odido niet goed op de klantgegevens heeft gepast. Een medewerker van een goudwisselkantoor in Beverwijk is om het leven gekomen bij een overval. Gistermiddag kwam een overvaller de zaak binnen en verwondde de man. Met wat voor wapen zegt de politie niet. De overvaller ging er vandoor op een fiets, maar kon later wel worden opgepakt. Let op met open vuur en sigaretten in Noord-Brabant en het noorden van Zuid-Holland. Door de aanhoudende droogte is daar kans op natuurbranden. In delen van Noord-Holland geldt zelfs al een hoge alarmfase. Hulpdiensten houden de natuur daar extra goed in de gaten. En voor het eerst in jaren zijn er afgelopen jaar minder drugslabs ontdekt. De politie vond iets meer dan 140 plekken waar synthetische drugs, heroïne of cocaïne werden gemaakt. De afname kan te maken hebben met strengere regels in China, waardoor het moeilijker is om grondstoffen onze kant op te krijgen. En ook worden meer drugs over de grens gemaakt. Het weer dan nog, het is zonnig en rond de 17 graden vandaag. Vanavond en vannacht meer bewolking en opnieuw kans op mist. En het wordt dan een graad of 4. En tot zover het 538 Nieuws. Even kijken naar de weg. Het is een beetje druk voor de Duitse grens. Dat zal je gewend zijn inmiddels via de A1 en de A12. 10 minuten extra. A2 Eindhoven-Maastricht tussen Batendorp en De Hoog. 20 minuten door een botsing. De A2 Maastricht-Eindhoven bij Nederweert staat een vrachtwagen met pech. Kost je een kwartier. Ook via de A7 is het druk. Dat is tussen Ouderschans en de grens met Duitsland. 8 minuten. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg-Centrum-Oost en Reeshof. 9 minuten extra reistijd. Controles. A2 Utrecht en Bos 74-2. A4 vanuit Berg op Zoom naar België, 238-0. De A6 van Lelystad richting Almere, bij Almere 50-1. En ook de A15 naar de Maasvlakte, 46-0. Nog de A28 Hogeveen, Assen 162-1. En de A73 Venlo Echt, 10.7. Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt. Yes! Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein. Klopt, wij laten reistijd voor ons werken. Werken? In deze drukte? Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit. Stap je ook in? Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen. Yes! De Leapmotor B10 blijft indruk maken. Verrassend ruim, boordevol standaard opties en nu ook beschikbaar als hybride. Ideaal voor werk en privé. Je rijdt de B10 al vanaf €27.995. Maar de echte waarde, die ervaar je zodra je achter het stuur zit. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. De 538 Dutch 1000. Lindo Duval. Waarom komt zangeres Davina Michel elke dag een micropenis tegen? En ook goedemiddag. Het is Lindo met de Dutch 1000. Nu de Two Brothers on the Fourth Floor. Je hoort zo dat antwoord over Davina gaan. De 538 Dutch 1000. 154. I know a place where the sun's always shining, with lovely flowers. Dutch 153. Hold me in the rain. I need a wake up shower. Ordinary day. When many final hours. Why do I complain? Why is too much still not enough for rain? Prinses Davina Michel. De 538 Dutch 1000. Sweetwater hoor je. En waarom heeft Davina een vergrootglas nodig als ze Instagram gebruikt? Nou, dat komt door één volger. Ik heb dus één man op Insta en die maakt de hele tijd foto's van zijn micropenis. Ik zal het niet meer doen. 538 Dutch 1000 is harder in beweging dan een Polonaise op zijn hoogtepunt. Zometeen lanceert de lijstje richting het jaar 2024. Het jaar dat Duitsland het sportieve decor is voor het EK voetbal. En Joost Klein wordt gedisqualificeerd tijdens het Eurovisie Songfestival. Ja, maar wel op Coachella inmiddels. Dat is wel weer heel gaaf voor. Wat voor jaar was 2024 voor jou? Is er iets dat je zegt, ja, dat is echt nou voor mij echt 2024 in één zin? Wat heb je meegemaakt? Wat gebeurde er in je leven? Spreek dat even in via de 538-app. Laat weten wat 2024 voor jou voor jaar is. En zo gaan we zo samen even richting dat jaar in de Dutch 1000. Nu op 152 een nederpopparel van de dijk. Dit is Nergens Goed Voor. Ik heb geen cent te maken. Ik heb nooit een vak geleerd. Ik kijk niet uit mijn doppen. En mijn handen staan verkeerd. Ik ben niet moeders mooiste. Maar ik ben niet al te vlug. En als je mij een tientje leent, zie je het nooit meer terug. En ik was het niet van plan. Dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine. Sorry man, ik kan niet. Hey 538, sta die tijdmachine gek, let's go. Zie als ik trok kon in de tijd, dan had ik niet zo bescheid. Dan ging ik gewoon naar school, dan kwam ik op wel op tijd. Deed ik beter mijn best, werkte ik wel mee. In plaats van geschorst, dan word ik elke week. Dan zette ik even door, gaf ik de money op. Had ik toen niet bereikt, dan was mijn moeder nu trots. Maakte mijn eerste track, zou ik doen net alsof begin ik. Na mijn eerste jiggy en liet ik gevoelens los. Als ik druk kon in de tijd, zat ik vaker in de klas. Als ik dit zo bekijk, kwam het later wel verpas. Als ik terug kon in de tijd, zou ik praten met mijn man. Ze zou ik ervoor zorgen dat mijn vader er voor me was. Als ik terug kon in de tijd, had ik niet zoveel stress. Waren dingen voorkomen, waren dingen nu weg. Yeah, en alles wat ik over heb spijt. Want als ik terug kon in de tijd, ja dan was alles nu flex. Als ik denk aan al die dagen, dat ik mij zo heb misdragen. Dan denk ik, had ik maar een tijdmachine, tijdmachine. Maar die heb ik niet, dus zal ik mij gedragen. En zal ik blijven sparen, sparen voor een tijdmachine. Als ik terug kon in de tijd, dan was je nu hier bij mij. Dan was ik niet meer alleen, dan had ik je aan mijn zij. Had ik beter geluisterd naar de dingen die je zei. En dingen die ik doe, moet zetten ik dan omzij. Dan waren we naar de stad, waren we naar de film. Maar zou ik je elke dag bellen, vragen om te chillen. Zou ik je vaker vragen, vragen wat je zegt. zou willen, dan was ik niet vaak weg. Nee, dan zaten we vaak binnen. Had ik in je vertrouwd, had ik in je geloofd, had ik van je gehouden, dan had ik het je beloofd. Had ik je in mijn armen, had ik je om mijn schoven. Had ik een tweede kans, dan had ik het niet verkloot. Als ik terug kon in de tijd, had ik dingen niet gezegd. Ruzies die we hadden, ging ik liever uit de weg. Yes, en alles waar ik over heb, is pijn. Want als ik terug kon in de tijd, was je nu niet meer mijn ex. Als ik denk aan al die dagen, dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine, tijdmachine. Maar die heb ik niet, dus zal ik mij gedragen. En zal ik blijven sparen, sparen voor een tijdmachine. Als ik terug kon in de tijd, was ik precies hetzelfde, was ik een probleem. En niemand die kon me helpen. Als ik terug kon in de tijd, zet ik vanaf mijn elleboog op als mok schoon. Maar zal het best wel niet werken. Als ik terug kon in de tijd, was ik zeker de ergste. Was ik die jongen waar iedereen zich aan zou gaan ergeren. Als ik terug kon in de tijd, zou ik me niet beperken. Zou ik me laten gaan. En zouden jullie wel merken dat ik niet zou veranderen hoe het allemaal ging. Had ik het aan machine, dan zat ik een nieuwe lin. Homie, dat was ik weg. Homie, dat zou ik gaan. Dan deed ik die dingen erger dan ik al had gedaan. Homie, ik was nooit normaal. Als ik denk aan al die dagen, dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine, tijdmachine. Maar die heb ik niet, dus zal ik mij gedragen. En zal ik blijven sparen, sparen voor een tijdmachine. Als ik terug kon in de tijd. Als ik terug kon in de tijd. Dio en Sef, tijdmachine in de Dutch 1000 op 151. 151, gaat zo hard, het gaat zo hard. 538, Dutch 1000. Over tijdmachine gesproken, even richting het jaar 2024. Wat was dat voor jaar voor jou? Brenda zegt, ja, het was een achtbaan bij mij. Begon met goede voornemens die ik in februari alweer vergeten was. Vind ik toch dat je het lang voor hebt gehouden. En Boudewijn, voor mij is 2024 het jaar waarin ik heel veel geleerd heb. Bijvoorbeeld hoe ik tijdens een festival een gat in mijn sok kan repareren met plakband. Wauw. Ja, nou ja, je kan het maar even meepikken. En dit is Jacqueline. Ik werd november 2024 werd ik voor het eerst oma van Novi. Hey. En 7 weken later werd ik oma van Chess, onze kleinzoon. Dus het was een heel bijzonder jaar voor ons, 2024. Groetjes, Jacqueline. Houdoe. Ja, wat leuk. En 538 was erbij met deze hit in 2024. Tino en Anouk, voor je het weet. Voor je het weet zit ik alleen aan een tafel. En voor je het weet kom ik steeds later thuis. Waarschijnlijk ga jij dan alleen naar je ouders. Verzin ik een smoes waarom je er weer niet bent. Over een tijd zijn wij hier aan gewend. Ik me af waarom we nog samen zijn weer. hebben we niets in de gaten. Kom je wel thuis, maar leef je langs elkaar heen? En vraag je je af waarom we samen zijn, weer alleen. Voor je het weet, we zijn niet meer heen. Het is niet langer een fase. En slaan we niet weer alle nachten alleen? En vraag ik me af waarom we samen zijn, weer alleen. Voor je het weet, vraag je je af waarom we nog samen zijn, weer alleen. Voor je het weet. Het beste uit Nederland in één lijst. De 538 Dutch 1000. 149. Stemmenjacht nou nog niet geraden. Oh, wil je wel even voor mijn gemoedsrust even checken op 538.nl of de stem die jij, de naam die jij wilt noemen, of die al genoemd is. Dat ging even mis een uurtje geleden. Die hadden we toch al een keer gehad. Wat erg. Je kans op 40.000 euro. Dan noem je iemand die al genoemd is. Check het even via 538.nl en via de app van 538. Daar kan je op de groene knop drukken. Daar kan je je aanmelden als kandidaat. Wie weet ben je er zo bij en ga je 40.000 euro winnen. In de Dutch 1000 hoor je zo dadelijk Meteor en Hanna mee. Maak je klaar voor een avond kickboksen van het allerhoogste niveau. Zaterdagavond om 17:15 beleef je Glory 107. Live en exclusief op kijk. Met commentaar van Remy Bonjasky, Mark Schaaf en Melvin Manhoef. Mis het niet. Koop nu je livestreamtickets via kijk.nl/glory. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp. Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week.

zou fijn zijn als jij eens ziet dat ik probeer. Hoe jij naar mij kijkt, ik doe het vast wel weer verkeerd. En soms lijkt het alsof je mij bewust negeert. Wat wil je nu van mij? Want jij wil geen gedoe, je zegt het komt wel goed. Oh, maar ik kan niet zo doorgaan. Dus geef nou toch eens toe dat jij geen moeite doet. Oh, maar het kan niet zo doorgaan. Oh, wat wil je als je niet wil praten? Wat wil je als ik niet bij jou mag zijn? Zeg mij maar hoe ik me moet gedragen. Oh, wat wil je, wat wil je, wat wil je van mij? Ik doe alles om ons terug te halen. En jij alles om hier niet. Vragen, hou ik je vast, dan sla jij dicht. Oh, ik haat het, want zelfs die kus die voelt verplicht. Wat wil je nu van mij? Oh, wat wil je als je niet wil praten? Wat wil je als ik niet bij jou mag zijn? Zeg mij maar hoe ik me moet gedragen. Oh, wat wil je, wat wil je, wat wil je van mij? Dus geef nou toch eens toe dat jij geen fucking moeite doet. Oh, maar het kan niet zo doorgaan. Oh, wat wil je als je niet wil praten? Hits om trots op te zijn. De 538 Dutch 1000. 147. Higher and Higher in de Dutch 1000. We tellen af richting nummer 1, samen naar Koningsdag. Die nummer 1 hoor je morgen, als alles goed gaat, iets voor 2 uur. Maar maandag is het pas Koningsdag, dat begrijpen we ook. Dus we gaan dan in het weekend doen we nog even de bovenste 250. Heb je ook alle tijd om daar nog even lekker in de goede sfeer te komen voor Koningsdag. De 538 Stemmenjacht. Wat een spannend spel. René, goedemiddag. Goedemiddag. Uit Beverwijk. Ja, dat klopt. We moeten heel even iets bespreken, want er is bij jullie op het werk is er een beetje oneenigheid over wie nou die stem in Koffertien is. Ja, dat klopt. Mijn collega kwam naar mij toe met de mededeling, zullen we delen? Ik denk dat het puntje, puntje, puntje is. En toen zei ik, nou is goed, geef ik me op. Dus ik heb me opgegeven en toen werd ik gebeld. En toen dacht ik, nou, ik ga toch nog even heel goed luisteren. Oh. Want ik ben vanaf het begin af aan ervan overtuigd dat het een dame is. Oké. En, dus ik ben wel geswitcht. Ja, en die collega, welke naam zou die dan willen noemen? Ik kijk hem heel even aan. Hij denkt Max Verstappen. Max Verstappen, oké. Ja. Maar dat wordt niet jouw antwoord. Jij gaat dadelijk iets anders zeggen. Laten we dan eerst even gaan luisteren naar die stem waar het om gaat. Dat is deze. Ja. Leuk. Je collega denkt Max Verstappen, maar dat ga je dus niet zeggen. Je wil een andere naam noemen. En wat denk jij dan? Ik ga Suzanne Stormelder doorgeven van Suzanne en Freek. Suzanne van Freek, dat is jouw antwoord. Ja. Is dit Suzanne van Freek voor 40.000 euro? Het antwoord is... fout. Helaas. Oh! Dit moet je nu horen, hè, van je collega. Ja, nou, hij staat naast me, hoor, dus... maar we zijn met z'n allen opgegeten, dus... Ja. Jij krijgt de reiskoffer van de Postcode Loterij. Dank voor het meespelen, René. Ja, hoor. Bedankt. En ik ga aan je denken als het toch Max Verstappen blijkt te zijn. Ja, is goed. Oké, dag, hoor. Hartelijk dank. De 538 Stemmenjacht. 146. Diep in de nacht hoor ik je stem. Voelt het ineens alsof ik bij je ben. Ze zeggen de tijd zorgt ervoor dat het went. Maar geen dag gaat voorbij dat ik niet aan je denk. En soms ben ik bang dat ik vergeet hoe je me aankijkt. Alles wat ik beloofd, dat heb ik gedaan. Toch is het bloot zwaar om verder te gaan. Dus ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij. Ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij. Gaat het goed? Ik woon in de stad, nu bij mijn zus om de hoek. Ik zat van de week nog bij pa op de bank. Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. En soms ga ik slecht, helemaal alleen hier in de leegte. Tot ik eventjes aan jou dacht. Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan. Laat je niet gaan, je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij. Ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij. Tot het eind van mij. Antoon in de Dutch 1000. Tot het eind van mei, hoorde je. En die staat op nummer 145. We kruipen richting de finish. En dat is extra genieten richting nummer 1... die je morgenmiddag zo net voor 2 hoort. Hier bij jou 50. Het beste dat we hebben uit Nederland. En ja, daar hoort natuurlijk Mr. René Vroger ook bij. Je hoort hem nu met Just Say Hello op 144. Christmas on our own. We had a love so warm and tender. Till winter came and it was gone. Chase away.